हमसे न पूछो हम कहाँ चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले, ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले। नजारे पीछे पीछे, बहारे पीछे पीछे, दीवानों का जिधर कार वो चले। हमसे न पूछो हम कहाँ चले। बिखरे बिखरे अफसानों का, दुनिया है शहर अरमानों का, बिखरे बिखरे अफसानों का। फसाने से सुनाते चले हैं हम गाते, के जैसे नगमों का कारवां चले। हमसे न पूछो हम कहाँ चले। सपनों का चमन है रंग लिए, धरती है गगन को संग लिए। डाले पे तले झूले धनक जैसे फूले, कदम तले जैसे आसमां चले। हमसे न पूछो हम कहाँ चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले। पानी में दहक गए शोले से, नैया पे चले जब होले से, पानी में दहक गए शोले से, ओ नैया पे चले जब होले से, पानी में दहक गए शोले से। तो लहरों ने पूछा कहो कहाँ चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले, ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले। नजारे पीछे पीछे, बहारे पीछे पीछे, दीवानों का जिधर कारवा चले। हमसे न पूछो हम कहाँ चले।